veleno, ότι τραφικό. Πρέπει σου την πάση νόμινα την Πολύτη που εστάξει μόνη πιάσε Βελένο, σε μη μάτσι σε δόνιο Βελένο Που να ρώτας καρλάστα σου στενό Εδώ ποτάμερο Oh,